tabletce. I do tego Neomag jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomag Skurcz. Dzięki za poradę. Neomag Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Jest wtorek, 12 marca, na zegarach 11, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Polsko-amerykańskie relacje i przyszłość NATO, o tym rozmawiać będą z Joe Bidenem, premier i prezydent. Osoby podsłuchiwane przez służby w ostatnich latach będą o tym powiadomione, zapowiada minister sprawiedliwości. Kolejny był urzędnik MSZ-u, zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę wizową. Za chwilę relacja. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Polski będą rozmawiać w Białym Domu o pomocy dla Ukrainy, stosunkach dwustronnych i o przyszłości NATO, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Prezydent Joe Biden spotka się po południu z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Wizyta przypada w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dzisiejsze spotkanie w Białym Domu odbędzie się na kilka miesięcy przed jubileuszowym szczytem NATO, który w 75. rocznicę powstania sojuszu odbędzie się w Waszyngtonie. John Kirby powiedział, że przygotowania do szczytu będą jednym z tematów rozmowy. Nie chciał jednak zdradzić, czy prezydent Biden będzie namawiał polskich przywódców do poparcia kandydatury premiera Holandii Marka Rutte na stanowisko sekretarza generalnego. Mogę jedynie powiedzieć, że uważamy, iż pan Rutte byłby wspaniałym sekretarzem generalnym. Na pytanie o niedawne wypowiedzi Donalda Trumpa podważające artykuł 5 NATO, Kirby podkreślił, że stanowisko Joe Bidena jest w tej sprawie jednoznaczne. Prezydent Biden wielokrotnie i wyraźnie mówił, że traktujemy nasze zobowiązania wobec sojuszników wynikające z artykułu 5 NATO niezwykle poważnie. Podczas spotkania prezydent Biden podziękuje prezydentowi Dudzie i premierowi Tuskowi za rolę, jaką Polska odgrywa w NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości zwróci się do marszałka Sejmu o przedstawienie informacji statystycznej dotyczącej stosowania w ostatnich latach kontroli operacyjnych. Informacja ma zawierać m.in. dane o systemie Pegasus. Adam Bodnar zapowiedział, że osoby podsłuchiwane zostaną o tym poinformowane. Ta informacja obejmie także te dane, które wiemy, które mamy na temat Pegasusa. Natomiast w drugim etapie przygotowujemy wraz z panem ministrem Siemoniakiem listę osób, co do których nie będziemy mieli wątpliwości w wyniku przeprowadzonego audytu, że mogło dojść nadużyć w kontekście stosowania Pegasusa i te osoby zostaną poinformowane indywidualnie. W pierwszej kolejności powstanie lista 30 osób, które były podsłuchiwane za pomocą systemu Pegasus, a minister sprawiedliwości zaznaczył, że szpiegowanych osób było więcej. Od godziny obraduje Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę wizową. Na pytanie posłów odpowiada były dyrektor Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Czy przesłuchiwany Marcin Jakubowski skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi? Dzisiejszy świadek to doświadczony dyplomata. Nie skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi, nie złożył żadnego oświadczenia, dlatego komisja przeszła od razu do zadawania pytań. Przewodniczący komisji Michał Szczerba pytał byłego dyrektora Departamentu Konsularnego, czy działania ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka wzbudzały jakieś podejrzenia. Chodziło na przykład o bezpośrednie przekazywanie konsulom listy osób, których wnioski wizowe należy rozpatrzyć. Ja nie pamiętam od ministra Wawrzyka oczekiwania dotyczącego wydania wizy. Tak jak powiedziałem na początku, prośba dotyczyła możliwości złożenia wniosku wizowego. To jest troszeczkę taka reguła jak pomiędzy podejściem do egzaminu i zdaniem egzaminu. Cały proces związany z oceną wniosku wizowego, wszystkich elementów, które są w nim niezbędne, zostawał u konsulów i był przeprocedowany przez konsulów, przynajmniej według mojej wiedzy. Były dyrektor Departamentu Konsularnego Polskiego MSZ to nie jedyny świadek zaplanowany na dzisiaj. Po południu komisja przesłucha jeszcze jego byłego zastępcę Beatę Brzywczy. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Polska robi wszystko, by wykorzystać wszystkie pieniądze dostępne w Krajowym Planie Odbudowy, czyli prawie 60 miliardów euro. Zapewnił o tym w Brukseli minister finansów Andrzej Domański. Pracujemy tutaj bardzo aktywnie nad tym, aby te pieniądze unijne wpłynęły do Polski szybko i w sposób również przewidywalny, dlatego że musimy to KPO bardzo precyzyjnie i sprawnie wykorzystywać. Czasu na wydanie pieniędzy z KPO jest coraz mniej. Termin upływa z końcem 2026 roku. We Włoszech protesty przeciwko ekstradycji palestyńskiego terrorysty do Izraela. Mężczyzna został aresztowany na wniosek izraelskich władz pod koniec stycznia w Lakilli. Przeciwko przekazaniu go Tel Awiwowi wystąpiły propalestyńskie organizacje. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dziś sąd w Lakilli będzie rozpatrywał wniosek ekstradycyjny Izraela. Przed gmachem sądu ma się odbyć kolejna masowa demonstracja. 37-letni Anan Jajisz przybył do Włoch w 2017 roku i otrzymał prawo pobytu z powodów humanitarnych. Władze Izraela oskarżają go o finansowanie grup zbrojnych w obozach dla palestyńskich uchodźców. Obrońcy Jajisza domagają się, by wstrzymać ekstradycję, bo w Izraelu grożą mu niehumanitarne traktowanie i tortury. Wczoraj włoska policja aresztowała w Laqueer dwóch Palestyńczyków, których oskarżono o przygotowywanie wraz z Jajiszem zamachów terrorystycznych w Italii i za granicą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, o urodzie tego dnia już się wypowiadałem, więc nie będę powtarzał. Chmury dziś nad całą Polską. W całej południowej części kraju możemy natknąć się na mniejsze lub większe opady deszczu. Pada także na Warmii i na Pomorzu. Na termometrach nieco cieplej niż wczoraj. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na południu i zachodzie. Najcieplej w Krakowie w tej chwili 11 kresek. 6 minut po godzinie 11:00. Trójka przed południem, czyli nasz trójkowy magazyn popularno-naukowy. Proszę zabezpieczyć sobie kolejną filiżankę Państwa ulubionego naparu i zapraszam na kolejną godzinę z najnowszymi badaniami, odkryciami i wynalazkami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm free falling. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 14 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, w naszym programie pojawi się teraz pewien instrument. Nazywa się dudy i jak podaje Wikipedia, niepoprawnym określeniem na dudy jest słowo kobza. Nazwa ta oznacza zupełnie inny instrument, strunowy. Obecnie za sprawą UZUS-u niektóre słowniki dopuszczają stosowanie określenia kobza i kobziarz w odniesieniu do gry na dudach. Ale jeśli chodzi o sam instrument, to znak rozpoznawczy wielkopolski. Ludowy instrument, który przywędrował na tereny zachodniej Polski jeszcze w średniowieczu. Wielkopolska jest krajową potęgą tych instrumentów, mówi Michał Mławski, prezes Fundacji Dudziarz EU. Jest to instrument dęty nadymany, którym głównym strojkiem dźwięku jest zbiornik powietrza, który przechodzi przez drewniany strojek i stąd wychodzi dźwięk. Dudy są rozpoznawalnym elementem Wielkopolski. Myślę, że nawet powinno się je traktować obok poznańskich koziołków jako taki wyróżnik Wielkopolski. Kiedy dudy pojawiły się w Wielkopolsce? To jest jeszcze średniowiecze na pewno. Wydaje mi się, że to idzie z pokolenia na pokolenie, bo mój dziadek też grał na skrzypcach w kapeli dudziarskiej. Każdy gdzieś tam w rodzinie ma kogoś, kto był związany z dudami, z kapelą dudziarską, w ogóle z tą muzyką. Moja historia wyglądała tak, że moja siostra w liceum już grała na skrzypcach podwiązanych w kapeli dudziarskiej i ona chcąc się po prostu nauczyć, przyszła na próbę. Jakby była umowa. Możesz grać, ale potrzebujesz partnera dudziarza. Starsza ode mnie siostra na to powiedziała: ej, masz przyjść tu w ten i ten dzień. Zobaczyłem, spodobało mi się i tak zaczęła się ta nietypowa historia. Bardzo zakorzeniona była ludowizna w Wielkopolsce. Kiedyś nie było magnetofonów, nie było niczego. Była muzyka na żywo, w karczmach, przy spotkaniach, przy zabawach wiejskich. Rozwinęło się to aż do tego stopnia, że dudziarz to był taki w swojego czasu taki showman. Grywał na zabawach, na weselach. Kapela dudziarska w składzie skrzypce podwiązane i dudy wielkopolskie to było kiedyś naprawdę rozchwytywany zestaw instrumentów i muzykantów. Nie było wesela, nie było żadnej imprezy, gdzie by dudy nie zagrały. Do tego stopnia, że niektórzy dudziarze wręcz z tego żyli i utrzymywali całe rodziny. Dlatego podejrzewam, że tutaj się zakorzeniło. I najbardziej rozwinięty rodzaj tego instrumentu jest w Szkocji, to są dudy szkockie. My też mamy swoje odmiany i mamy ich najwięcej w Europie, bo mamy w Polsce aż 8 odmian tego instrumentu. W Wielkopolsce jest 5 odmian. Trudno się gra na tym instrumencie? Ja teraz mogę powiedzieć, że nie, aczkolwiek na początku bardzo było trudno, bo trzeba jednak skoordynować ruch prawej ręki i utrzymać ciśnienie w worku, a do tego jeszcze wygrać melodię. Nie jest łatwy, bo przynajmniej na początku wymaga trochę prawy i trochę nawet siły, zanim się to opanuje. Pierwsze kroki są najtrudniejsze, a potem to już idzie bardzo łatwo. Garną się młodzi do dud? To jest trudny czas, natomiast no, robimy wszystko, żeby spopularyzować ten instrument i wypromować i zachęcać. Fundacja Dudziarz współpracuje z subregionami, w których uczymy gry na dudach. Młode pokolenie, dzieci, młodzież. Jest to Biskupizna, są to Chazy, Bukowiec Górny, w Lesznie jest kapela dudziarska. Najdalej, gdzie pracujemy, to jest Skrzebowa koło Raszkowa, aż pod Ostrowem, tam jest też zespół, który ma kapelę dudziarską, bardzo fajnie grającą. Jest to dziecięco-młodzieżowa kapela dudziarska. Są też nasz pomysł na tą sztafetę dudziarską w mediach społecznościowych. To jest taki specyficzny instrument i niespotykany, że no ma w sobie coś takiego przyciągającego. Zapamiętajmy zatem, proszę Państwa, dudy albo ewentualnie gajdy to nie kobza, to są zupełnie różne instrumenty. W Wielkopolsce na dudach gra ponad 100 muzyków, no i mogliby się obrazić, gdyby im powiedzieć, że grają na kobzie. A historii dud... Historii tych instrumentów wysłuchał Jacek Marciniak. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. Better place, and I miss you like the deserts miss the rain, and I miss you, oh, like the deserts miss the rain. store. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you've disappeared somewhere. Like out of space. You found some better place and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place and I miss you. Anywhere. I wanna make out. Again and again.

tutaj osadnicy zachęceni warunkami, możliwościami, jakie władcy polscy oferowali w zamian za osiedlenie się. Zaczął się też w tamtym czasie taki kształtować, bym powiedział, taki rusiński etnos. Pierwsze wzmianki, które pojawiają się o Rusinach, pochodzą z roku 1413. One w dużym stopniu dotyczą rejonów, to jest bodajże granica województwa dzisiejszego, województwa małopolskiego i podkarpackiego. Była zasiedlana, czyli zasiedlana jest do dnia dzisiejszego, prawda? Problem Rusinów polega na tym, na ich klasyfikacji etnicznej, bo zarówno państwo polskie, które odrodziło się w roku 1918, jak również władze państwa ukraińskiego, różnych tworów ukraińskich, nie godziły się na utrzymanie tej etniczności Rusinów, chcąc ich klasyfikować właśnie albo jako Polaków, albo jako Ukraińców. I to stało się takim przedmiotem sporów, a to wydarzenie, o którym dzisiaj mówimy, było takim przejawem, bym powiedział, takiego aktu niepodległości, aktu, który miał pokazać, że Rusini, dzisiaj też określani mianem Łemków, mają swoje aspiracje niepodległościowe. Niezła historia. Czyli to krok do usankcjonowania w pewnym sensie istnienia Łemków na tym terenie. Jakie były dalsze losy rządów, no i samej republiki, o której dziś mówimy? No oczywiście ta decyzja nie spotkała się z aprobatą przede wszystkim władz polskich. W grudniu 1920 polska żandarmeria aresztowała część członków tego gabinetu. Czyli niewiele ponad pół roku. Niewiele ponad pół roku. Premiera Kaczmarczyka, ministrów Chromosiaka i Chylaka. Oczywiście został sformułowany akt oskarżenia. Panowie zostali poddani przesłuchaniom. Odbył się proces, który też troszeczkę trącił, tak bym powiedział, tragifarsą. No ale problem polega na tym, że z tego rządu nic nie wynikło. Panowie, którzy szermowali się być członkami tego rządu, zostali uniewinnieni. Bo oczywiście dla sędziego ta cała historia nie miała większego znaczenia w żaden sposób. Nie tak jak dla nich samych, prawda? Nie tak jak dla nich samych, natomiast już mówiąc o tych jakby spełnieniu tego snu rusińskiego, to trzeba pamiętać, że w okresie niepodległej Czechosłowacji, czyli w okresie międzywojennym, Ruś Karpacka została uznana za jedną z części federacji, z własną polityką wewnętrzną, która obejmowała różne aspekty. Nawet, o ile dobrze pamiętam, dysponowała własną drużyną piłkarską, prawda? I ten eksperyment zakończył się wraz z zakończeniem się etapu niepodległej Czechosłowacji na przełomie 1938-1939 roku. Zresztą ta kwestia na arenie międzynarodowej została poruszana, choćby temat państwa rusińskiego. Tak, podczas obrad konferencji paryskiej. Zresztą trzeba tutaj jeszcze wspomnieć na koniec, że tak naprawdę działania Rusinów wywołane były efektem znajomości 14 punktów prezydenta Woodrowa Wilsona, prawda? Mhm. Więc ten akt polityczny sprokurowany przez Wilsona tak naprawdę wywołał różne reperkusje. I nie zawsze miały one pozytywny finał. Ale pokazywało, że determinacja była ogromna. Ogromna, zdecydowanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Mów do mnie szeptem, miłośnie mi mlasz. Obcasami zaklęć język depcząc, sepleń mi szepcząc coraz. Złóż się w ofierze, żarliwie mnie czci. Gdy pozwolę, wstaniesz z kolan i oddasz co moje mi. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nałóg. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciało. Zapowiedź styczniowych upałów. Gdy czary mary zamienią się w świt,

Cure w Trójce przed południem. Potraktujmy ten utwór jako rozgrzewkę. Za 18,5 minuty 12. Kierunek długowieczność. Tak, proszę państwa. Najpierw masa, potem rzeźba. Ten utarty i budzący dość wesołe skojarzenia frazes z siłowni ma przełożenie na długowieczność. Co w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim potwierdza kardiolog profesor Marek Postuła. Ten slogan wcale nie jest przypadkowy, jeśli chodzi o długowieczność, bo masa mięśniowa ma bardzo istotne znaczenie. Nie tylko masa, ale też siła mięśniowa ma istotne znaczenie w kontekście długowieczności. Jest to kolejny kapitał, który determinuje to, jak długo i jak dobrze będziemy żyć. Pan już w naszych audycjach wspominał o tym nieraz, natomiast teraz pójdziemy, mówiąc kolokwialnie, w konkrety. Problemy z masą mięśniową, z siłą mięśniową tak naprawdę zaczynają się po 50 roku życia. Do tego momentu raczej ich nie odczuwamy. No rzeczywiście, to jest tak, że naszą masę mięśniową budujemy do pewnego momentu w naszym życiu, bo to jest mniej więcej ten 20-30 rok życia, gdzie osiągamy szczytową masę mięśniową. No taki przeciętny człowiek, który nie chodzi regularnie na siłownię. Do 50 roku życia masa i siła najczęściej nie powoduje jakichś odczuwalnych problemów w życiu codziennym. Natomiast po 50 roku życia spadek siły i masy mięśniowej coraz bardziej może być odczuwalny. To, co nam się wydaje, gdy mamy, nie wiem, 30-40, nawet 50 lat i co jest dla nas oczywistością, taką jak wyjście po schodach, wyjście po zakupy, gdy nie będziemy dbali o masę mięśniową, o siłę mięśni, no przestanie być oczywistością i łatwością. No tak, no bo panie redaktorze, takie proste ćwiczenie, czyli stanie na jednej nodze, które w większości z nas nie sprawia problemów, okazuje się, że tylko 20% 80-latków jest w stanie ustać na jednej nodze dłużej niż 10 sekund. I to jest świetny test. Kolejnym jest też tak zwany test uchwytu. Do tego akurat potrzebujemy specjalne urządzenie, które jest takim dynamometrem, czyli coś, co ściskamy w dłoni i za pomocą miernika mierzy nam siłę uścisku. I okazuje się, że spadek siły uścisku o 5 kg, bo to jest mierzone w kilogramach, zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu nawet do 20%. Te osoby, które mają niską masę mięśniową, czyli te, które nie dbają o mięśnie, czyli nie wykonują ćwiczeń siłowych, mają około 86% większe ryzyko zgonu w porównaniu do tych osób, które mają najwyższą masę mięśniową. Oczywiście tutaj do takich pomiarów, no nie są to pomiary absolutnie domowe, są specjalne urządzenia, które w warunkach klinicznych czy laboratoryjnych mierzą nam masę mięśniową, potrafią nam zmierzyć. Najprostsze domowe sposoby. No najprostsze domowe sposoby to są te ćwiczenia, do których nie potrzebujemy absolutnie żadnych przyrządów, bo to są chociaż... Ani trenera, no bo może trenera na początku, żeby nauczył nas prawidłowo wykonywać te ćwiczenia, ale na pewno przysiady, na pewno pompki, na pewno deska, no to są te podstawowe ćwiczenia, czy też zwykłe wchodzenie po schodach regularne, czyli wybieranie tej drogi na kolejne piętro, nie za pomocą windy, ale używanie schodów, długie spacery, dla bardziej ambitnych hantle, sztangi, coś co można łatwo zamówić w internecie w dzisiejszych czasach i dostosowując ten ciężar do swoich możliwości, wykonywać te ćwiczenie w ramach porannej rozgrzewki. Czyli pakujemy, panie profesorze. Pakujemy. Kierunek długowieczność. Dalej, nie poddawaj się. Za nami.

Zespół nazywa się Fouls. 11:52 minuty. Proszę Państwa, na koniec mam nowość dla Państwa. Nowe warzywo udało się wyhodować hiszpańskim naukowcom. Cóż to takiego? Nazywa się Cukiolo i zdobyło pierwszą nagrodę na Fruit Logistica Innovation Awards. To jest taki konkurs, w którym nagradza się wszelkie innowacje, nazwijmy to rolniczo-kulinarne. No i tam Cukiolo zostało okrzyknięte właśnie innowacją roku. No to w ogóle najważniejsze wyróżnienie dla całej międzynarodowej branży owocowo-warzywnej, więc nic dziwnego, że o tym nowym warzywie zaczęło się robić głośno. Czy podbije Cukiolo rynek europejski? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo, z czym to się je. Dosłownie i w przenośni. Ale o tym opowiem Państwu już w jutrzejszej Trójce przed południem. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Witold Lazar, za dziś już dziękujemy. A jako, że pora obiadowa się zbliża, to życzymy wszystkiego smacznego. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie drugiej stronie na pustej drodze.